Hát a római levélben vagyunk, ugye péntek esténként, és a 15. fejezetet fogjuk ma elkezdeni, nem sokára befejezzük a római levelet, még valószínűleg még két óra, és vége. Azt hiszem, hogy kicsit itt az idő, hogy azért kicsit visszatekintsünk, és kis emlékeztető legyen. Nagyon fontos dolog, amire itt szeretném magunkat emlékeztetni, hogy én most néhány órája már azt néztük, arról írt Pál, hogy mint keresztények hogyan éljünk. És különféle dolgokba, témákba kezdett bele Pál, beszélt ugye arról, hogy milyen legyen a viszonyunk a hatalmasságokkal, hatalmakkal, picit írt Pál az ajándékokról is, ugye, hogy hogyan helyezzük el magunkat a testben, az egyházban, és aztán most pedig néhány órája pedig már láttuk azt, hogy az egyházban, a gyülekezetben hogyan kezeljük a különbségeket, a különbözőségeket, hogy bizony Krisztus testében sokfélék vagyunk, és mindenféle fajta ember fellelhető ebben a testben. De Pál most ezekről beszél itt, erről beszélt eddig, hogy ezeket a különbözőségeket hogyan kezeljük. És nagyon fontos, hogy ne felejtsük azt el, hogy mindezeket miért is tesszük. Ugye, hogy miért engedelmeskedünk ezeknek a hatalmasságoknak, vagy miért is viselkedünk így egymással, és stb. Ugye ezek a keresztény életszabályok, hogy miért is szánjuk oda magunkat ezeknek, hogy miért is élünk így, és miért fogadunk ezeknek szót. Nagyon fontos, hogy ezt felismerjük, és ezt erre emlékeztessük magunkat, hogy ugye ez egy felelet, ez egy válasz valamire. Ugye ezt azért tesszük, azért élünk így, mert valamire mi válaszolunk. Mégpedig arra, hogy Krisztus szeretett minket, és meghalt értünk. Tehát nem mi vagyunk, akik kezdeményezünk ezzel a viselkedéssel, vagy ezzel az életformával, hanem Isten volt az, aki kezdeményezett. És mi pedig válaszolunk erre, mi pedig reagálunk erre, hogy így élünk, és neki engedelmeskedünk. A római levélnek az első 11 fejezetben Pál erről ír. Nagyon hosszan beszéltünk erről, és nagyon sok órán keresztül beszéltünk arról, és Pál ugye felfedi Istennek a csodálatos és lenyűgöző munkáját, amit Isten kitalált, és ahogy ezt Krisztus ugye véghez vitte. És ott az első fejezettől ugye Pál elkezdi ezt fejtegetni, és ott az első fejezetekben látjuk, Pál leírja nagyon, nagyon ilyen valóságosan, és nagyon megragadó az, ahogy Pál lefesti nekünk azt a helyzetet, amiben az ember van. Hogy az ember elveszett és istentelen. És oda jut ki, hogy senki nem keresi Istent, és mindenki elfordult Istentől. De aztán Pál nem állít meg, hanem megy tovább, és felfedi nekünk Isten csodálatos tervét. Hogy mindezek ellenére Istennek van egy terve az emberrel, van egy csodálatos megváltó műve, amit odaadott és megmutatott nekünk. És meglátjuk, kijelentődik nekünk az Atya szíve. És meglátjuk, hogy Isten mennyire mindenről gondoskodott. Meglátjuk, megismerjük az ő kegyelmét, az ő irgalmát. És látjuk az ő szabadító munkáját. És ugye mindez ugye világosságra kerül ezekben a fejezetekben. És ott ezeknek a fejezeteknek a végén, a 11. fejezet végén, mint Pál fákiát, és ott áll lenyűgözve, hogy micsoda bölcsessége van az Istenünk, és milyen megfoghatatlan és kikutathatatlan az ő lénye, és mennyire lenyűgöző mindaz, amit ő tett. És én nagyon bátorítalak, hogy olvasd el ezt a római levelet újra és újra. Nem tudom, hogy hol hallottam, valaki mondta, hogy, volt egy ember, aki minden héten elolvasta egyszer a római levelet. És nagyon érdekes levél, nagyon tanulságos, és nagyon, nagyon sok minden benne van, ami hitünkhöz, az Istennel való járásunkhoz nagyon fontos. És abban, hogy megerősödjünk a kegyelemben, és lássuk, hogy Isten mit tett, mit végzett az életünkben. Tehát ott vagyunk a 11. fejezet végén, és ugye erre válaszként folytatja Pál a levelet, hogy mi mind erre válaszolunk, amit itt látunk a 11 fejezeten keresztül, hogy oda szánjuk a mi testünket. Ugye Pál arról beszél, hogy szánjátok oda a ti testeiteket Istennek. És mind ezekért, amit eddig láttunk, amit megláttál, megismertél, megtanultál, épp ezért, amilyen Isten, ezért most te engedelmeskedj, ezért tedd meg, hogy így élsz, és ezek szerint, a szabályok szerint élsz. Tehát mi reagálunk mindarra, amit Isten tett. Ugye mindezeket, amiről én tanítok most hétről hétre, ugye mindezt nem azért mondom, hogy így elfogadtassuk magunkat az Istennel. Ugye nem azt mondom, hogy azért tedd ezt, hogy Isten szeressen téged, ugye, mert ez már megtörtént, hanem azért tetszük, azért tedd, mert már Isten elfogadott, mert már Isten szeretett. Ugye ez hatalmas nagy különbség. Ugye nem azért tesszük, hogy azért engedelmeskedünk, hogy Isten megbocsásson, mert már Isten megbocsátott, hanem válaszként, mint reagálunk erre a szeretetre, erre a kegyelemre, amit Isten megmutatott nekünk Krisztusban. És épp ezért, ugye ezt láttuk, ugye, hogy amit most néztünk itt néhány órája már, hogy hogyan is viselkedjünk egymással, hogyan is viszonyuljunk a gyengébbekhez, akik hitben erőtlenek, épp ezért is engedelmeskedjünk Krisztusnak. Ebben is ezért, tehát amit ő tett, ezért figyeljünk oda a hitben erőtlenekre. Azokra, akik még zöldséget esznek, és nem esznek húst, ugye így beszél Pál róluk. És ugye fogadjuk be az erőtlent, erről is beszéltünk, erről is írt Pál, hogy ne romboljuk Krisztus munkáját étellel, vagy ünnepnapokkal, a lényegtelen dolgokkal. És mindezeket azért tegyük, azért engedelmeskedjünk ebben, mert Krisztus meghalt értünk, mert Krisztus már megmutatta, hogy mennyire szeret minket. És ugye nem azért tegyük, mert akkor nem majd Isten elfogad, hanem azért, mert szeretjük az Urat, mert ő előbb szeretett minket. És ugye nagyon fontos, ugye beszéltünk itt ezekről a versekről, ezekről a témákról, hogy Isten országa nem szabadna, hogy ezekről lényegtelen, vagy nem üdvözít, nem üdvkérdésekről szóljon, olyan dolgokról, evésről, ivásról, ünnepnapokról, amikben Isten mindenkiben másképp és másképp munkálkodik. Hogy ebben az embernek szabadsága van. De nagyon fontos, hogy ez a szabadság ugye ne okozzon megütközést másokban. Arról beszéltünk, hogy figyeljünk elsősorban arra, hogy én magam mit teszek, hogy én hogyan élek, és hogy az én életem az másban ne okozzon rombolást, ne okozzon egy ilyen leépülést, hanem az én életem az bátorítsa az embereket arra, hogy kövessék az Urat. És ugye most itt elérkezünk a 15. fejezethez, ahol Pál még folytatja még mindig ezt a témát, az első két verset olvasom. Ugye mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. Tehát Pál újra felhozza ezt a témát, és vagyis hát még folytatja, az érvelését, és hogy még jobban talán kibontja az egészet. És még érthetőbbé teszi, hogy hogyan is éljünk. Én nagyon érdekes látni, hogy Isten királyságában, Isten országában másképp működik, másképp kellene, hogy működjenek a kapcsolatok, az emberi viszonyok. Az ember azt szokta meg, főleg, hogyha kint jár fel a világban, dolgozik, iskolába jár, meg hát ugye ebben a világban élünk, hogy azt látjuk, hogy a kisebb, a gyengébb szolgál mindig nagyobbnak, az erősebbnek. Mindig a kisebb az, aki jobban és jobban alárendeli magát a nagynak és az erősnek. Mindig a kicsit, a gyengét, az erőtlent nyomják el, jobban és jobban. Mindig a kicsinek, a gyengének kell alkalmazkodnia az erőshöz. És mindig az erős elképzelése érvényesül, és az ő akarata érvényesül. És nagyon szomorú azt látni, hogy az egyházban is ez a gondolkodásmód, vagy ez a hozzáállás, ez így fellelhető. És ez egy nagyon rossz és nagyon hibás dolog. Mert Krisztus testében ugye másképp kellene, hogy működjenek ezek a dolgok. Találtam egy képet, ezt mutattam itt Sándornak meg a Hajninak. Láttam a Facebookon egy képet, és hát majd elkapcsoltam a gépet, tudom, hogy mennyire fog látszódni. Nem tudom, látszik? Madarak, igaz? Itt a igazgató madár. És ugye ott van a középső, vagy a másik sorban a középvezető madarak, ugye kettő. Hát vannak rajta ilyen fehér pöttyök, ugye? Hát tudjuk mi az. Aztán ugye ott van a következő sor, a csoportvezetők. Hát ott már van több adag. Na és akkor ott vannak a legegyszerűbbek, a többi. Ugye hát ők már, a madarak már fel sem ismerhetők, csak ugye a nagy kopasz fehér trutymó rajtuk. Aztán mindenki érti a szemléltetést, hogy ez hogyan működik ma az életben. És ez nagyon szomorú, amikor tényleg az egyházban is ezt látjuk megtörténni, hogy aki fent van, vagy aki erősebb, érettebb, öregebb, az ugye elnyomja, hát ugye itt a képe szerint ugye letolja a kicsiket, és nem törődik velük. Ugye ez egészen másképp kéne törődnie, vagy másképp kéne történnie. Nagyon érdekes dolog, hogy amikor a bűnbeesés megtörtént, akkor ez a világ a feje tetejére állt. És amikor Jézus eljött, akkor ezt a világot ő visszafordította. Hogy akik megtérnek, ugye azoknak ugye ez vissza van fordítva. És ha most megfordítod ezt a képet, ugye valójában ugye ennek így kéne lennie, hogy aki az első, a legnagyobb, őnek kéne lent lennie, és szolgának lennie. Ugye erről beszél Jézus is, hogy aki Isten országában nagy akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája. És ma ez ugye a világban teljesen eltorzult, és egy hibás gondolkodás van, hogy aki fent van, őt kell, hogy szolgálják. De valójában az eredetiben mindig másképp volt. És Isten terve egészen más volt. Hadd olvassak fel az első korintusi levélből, a 8. részből, a 8. verstől a 13. versig. Tehát 1 Korintus 8, és 8-tól 13-ig. Az étel pedig nem változtat Istenhez való viszonyunkon. Ha nem eszünk, nem lesz belőle hátrányunk, és ha eszünk, abból sem lesz előnyünk. De vigyázzatok, hogy ez a szabadságotok valamiképpen megütközés ne váltson ki az erőtlenek között. Mert ha valaki meglát téged, akinek ismereted van, amint a bálvány templomban asztalnál ülsz, vajon nem fog-e erőtlen lelkiismerete felbátorodni arra, hogy ő is megegye a bálvány áldozati húst. És így is, és Na, hát elvesztettem a fonalat. És így ismereteddel vesztét okozod erőtlen testvérednek, akiért Krisztus meghalt. Így aztán, amikor a testvérek ellen vétkeztek, és erőtlen lelkiismeretüket megsértitek, Krisztus ellen vétkeztek. Ugye, milyen érdekes gondolat ez újból, hogy ugye ez számunkra érdekes, de valójában ez teljesen alapnak kéne lennie, hogy ez az erős és a gyenge között hogy legyen a viszony. Hogy bár az erős megehet mindent, megtehet úgymond mindent, de ez a szabadság, ez nem kell, hogy feljogosítson arra, hogy megtegyem. Mert lehet, hogy ezzel a gyengével, annak a gyengének én kárt okozok. És megütközést, és botránkozást, és lehúzást. És nem az épülésére, hanem a kárára lesz mindaz, amit lát, amit én teszek, és ahogy én élek. Ugye nem a magam kedvét kell keresni, hanem annak a felebarátnak a kedvét. És figyelni arra, hogy én építsem őt. És ugye ne érts félre, itt nem arról van szó, hogy embereknek akarjunk tetszeni. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt ez nem erről szól. Mert ugye eshetünk abba a túlzásokba, hogy én mindig meg akarok felelni az embernek, az embereknek. És persze, ő neki ez lesz az elvárása, neki az lesz az elvárása, és ugye hánykolódok ide-oda, jobbra-balra, és aztán Isten tervét meg akaratát kihagyom. Ugye nem erről szól, hogy embereknek akarjunk tetszeni. Hiszen ez a törvényeskedéshez vezetne, és ugye egyáltalán nem építene. Itt arról van szó, hogy azok az emberek, akik őszintén jönnek Istent keresni, akik őszintén akarnak növekedni, és Istennel lenni, ugye, hogy azok felé én hogyan viseltetem, és hogy azzal a szabadsággal, amin van, azzal hogyan bánok. Hogy mondjuk egy fiatal hívő, aki bejön, ugye mit kezdek vele? Mit mondunk neki, hogy gyerünk, menjünk, sörözzünk egyet, mert szabadságunk van. Ugye, jön egy ember, aki akar, aki közeledik az Istenhez, de mit okozunk vele azzal a kicsinnyel, azzal a kis gyermekkel? Ugye Jézus beszél is erről, hogy vigyázzatok azokra a kicsinyekre, hogy meg ne botránkoztassátok. Hogy így figyeljünk egymásra. Tehát akik szeretik az Urat, akik akarják őt. Nem azokról van itt szó, akik jönnek és csak kritizálnak és bomlasztanak. Nem azoknak a figyelmét, vagy ne azokra figyeljünk. A mi felelősségünk az legyen, hogy építsem, hogy felemeljem, hogy szolgáljam ezeket az embereket. Az 1. Korintus 9. fejezetében, a 19-23-ig. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy mindennél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt lévőknek, mint a törvény uralma alatt lévő. Pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt lévőket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem, pedig nem vagyok Isten törvény nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindeneknek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részes társ legyek abban. Nagyon tetszenek ezek a gondolat a Pálnak. És milyen ilyen igazi szolgai szíve van, hogy ott van ez a szabadsága. Azt mondja, hogy én mindenkivel szemben szabad vagyok. De mégis magamat mindenkinek a szolgájává teszem. Ez az a gondolkodás, hogy másokat az én szabadságom elé helyezek. És bár megtehetném, bár élhetnék úgy, de ő miatta nem teszem. És nagyon tetszik, valaki egyszer ezt mondta, hogy szigorúbb életet élek, mint élhetnék. És ez egy nagyon igaz mondás, és nagyon jó megmagyarázza Pálnak a gondolatát, hogy Pál is egy teljesen szabad életet élt, hetett volna, de egy szigorú életet élt. És ugye, akik zsidók voltak, azoknak ugye zsidóvá lett. És úgy élt, és azért, hogy megnyerje őket, bevonja őket a mennybe, Isten országába. És ugye a pogányokhoz másképp ment. És ilyen mindeneknek mindenné lett. És ugye ez az a hozzáállás, hogy nem én, hanem ő. És azt nézem, hogy ő hogyan épülhet. Hogy ő hogyan gyarapodhat. És ez nagyon fontos kérdés, hogy látok embereket, és főleg esetleg fiatalokban benne van ez a hevület, és senki nem kell megsértődni ezen. Én magam is sokszor esetleg magamon észreveszem ezt, hogy hát kit érdekel, hogy ő mit mond, tudod, meg nem érdekel, nem törődök ezzel. De vajon ez építeni fog, vagy rombolni fog? Hogy tedd fel ezt a kérdést, amikor mielőtt esetleg megteszed azt, amit meg akarnál tenni. Hogy épít az életed? Építeni fog az a cselekedet, vagy pedig rombolni fog? És hogy ne használjuk rosszul a szabadságunkat. Ugye említettem a múlt órán is, hogy igen, nekem szabadságom van meginni ott azt a sört. Ja, igen. De hogy használod ezt? Érted? Hogy azzal ott építesz, vagy rombolsz. És ez egy annyira jó gondolkodás, hogy ezt így magunkévá tegyük, mert itt a gyülekezetben az emberek között ez annyira fontos. Most még nagyon egyszerűen nagyon kevesen vagyunk, ugye itt vagyunk néha 15-en, 20-en, 25-en, mikor, hogyban, amikor kevesebben, de képzeld el, amikor majd 70-en, meg 80-an leszünk, meg 100-an, meg 150-en, nem tudom, többen. És ugye sok ember jön, sok korcsoport lesz, fiatalabbak, idősebbek, de hogyan fogunk élni a szabadságunkkal? Mit teszel vele? És a célod, a célunk mindig az építés kell, hogy legyen. Én egy építő munkás akarok lenni. Én nem rombolni akarok. Én nem akarom látni az életeteket széttesni. Én azt akarom, hogy az felépüljön. Igaz? És szerintem te is ezt akarod látni. Hogy te abban vagy társ, abban vagy segítség. Arra való az életed. Abban arra használ az Isten. Hogy ezáltal építek. Ezáltal az ember által építkezhetek. Hát figyeljünk oda. Menjünk tovább, és olvassuk a harmadik és a negyedik verset a római levélben, a 15. fejezetben. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, a te gyalázói, gyalázásai én rám hullottak. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írattak meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Természetesen a legnagyobb példa mindezekben ahogy szolgálni másokat és felemelni másokat. Ebben a legnagyobb példa mindig Jézus és az ő élete. Mert ő, látjuk, hogy ugye ő vele is mi történt, hiszen azt olvassuk itt, hogy Krisztus sem magának kedvezett. És még azt is látjuk, hogy nem csak, hogy nem magának kedvezett, de még ugye gyalázták is őt, és szidalmazást is szenvedett. Néha Jézus is úgy volt a tanítványaival, hogy felkérdezett, hogy meddig leszek még veletek. Néha tanítványok is egy kicsit kiakasztották volna, hogy akik ennyi ideje vele voltak, de mégis ugye fura mód reagáltak dolgokra, vagy hitetlenek voltak. És ugye maga az ember, sajnos ilyenek vagyunk, hogy bizony ezekben a kapcsolatokban, akikkel együtt vagyunk, együtt élünk, vagy együtt szolgálunk, bizony megbánthatnak minket, hogy el kell hordoznunk egymást. Ha te erősebb vagy, te hitben erősebb vagy, ha te húst teszel, akkor bizony neked ott lesz az életedben ez az alkalom, amikor el kell hordoznod másokat. És még lehet, hogy igazságtalanság is fog érni. Lehet, hogy még szidalmazni is fognak. Pedig, ugye te ott vagy az erősebb, és mondhatnád, hogy de igazam van. De mit látunk Jézusban, hogy ő is, ugye, nem magának kedvezett. Hogy ő is elhordozta az embereket, a tanítványait és a körülötte lévő embereket. És ugye persze ez nagyon fájdalmas dolog, meg ez nagyon nehéz, és ezt Isten sokszor jól felhasználja, hogy az életünket így meggyógyja és átformálja, és a szívünket változtassa. De nagyon lényeges dolog, hogy ugye mit is kezdtünk ezzel. Hogy itt vagyunk egy ilyen helyzetben, és Pál itt azt mondja itt a 4. versben, hogy mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írattak meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalás merítve reménykedjünk. Okuljunk az írásokból, okulj a Bibliából, okulj abból, amit ma hallasz, amit ma olvasunk. Azért íródott, hogy tanuljunk belőle. És lásd meg ebben, hogy ez, ami esetleg történik, az teljesen normális és igei. És azt mondja itt Pál, hogy okuljunk az írásokból, vagy így tanuljunk ebből, és ebből merítsünk türelmet, vigasztalást, reményt. Ami történik, az egyetlen nem egyedüli dolog, nem csak vele történik. Az igében látjuk, Isten igében látjuk, hogy bizony ez megtörtént. Megtörtént Jézussal, megtörtént Pállal is, hogy elhordozza a gyengéket, és ugye mindeneknek mindenné lesz. De ugye ezekből okolunk-e, vagy ezekből merítünk elő erőt? Ha fellapozod az írásokat, akkor látod, hogy Isten emberei, akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben, Isten igéből, Isten szavából merítettek erőt. És tudod, azért adatott az ige, hogy ebből okuljunk, hogy tanuljunk, hogy tanulj belőle. És hogy ezekből a példákból mi merítsünk. És hogy ezeket alkalmazzuk az életünkbe. És tudod, mi az, amit teszünk ezekben a helyzetekben? Amikor te neked úgy érzed, hogy el kell hordozni valakit, amikor úgy érzed, hogy van egyben egy ilyen harcod, akkor mi az, amit teszel? Amikor van egy ilyen viaskedés, akkor hová mész türelemért, reménységért, bátorításért? Azt mondja itt Pál nekünk a 4. fejezetben, vagy 4. versben, hogy azért írottak ezek meg, a mi tanításunkra írattak meg, hogy türelmet, vigasztalást, mert itt reménykedjünk. Hogy mit teszel? Hová mész? Miből akarod meríteni a türelmedet, a vígaszodat, a reményedet? Hol keresed ezt? Miben keressük ezeket? Isten azért adta az igéjét, hogy ebből ő belőle merítsünk. Emlékeztek arra, amikor Jézus meg lett kísértve? És ott van 40 napig, és ugye étlen szomjan, és jön, és ugye megkísért őt a sátán. És ugye ott van az első kísértés, hogy mondja a kőnek, hogy legyen kenyeré. És ugye Jézus mit válaszol vissza? Mivel védekezik? Mi az, amihez ő megy? Mi az ő biztonsága? Isten igéje. Ugye nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. És látod, az ige az, amihez Jézus is ment, amivel védekezett. És talán ő is emlékeztette magát. Igen, Isten igéje, ez a szó, az Isten szava az, ami megerősít, ami fontosabb a kenyérnél is. És ugye, szükségünk van vigaszra, Főleg, amikor ugye megéheztünk erre, amikor nehézségben vagyunk. És vannak könnyű megoldások. Látunk körülöttünk könnyű megoldásokat. Lehet, hogy könnyű megoldás az elküldeni valakit. Vagy élni a szabadságunkkal. De nézd meg, Jézus is mit tett. Hogy nem megy bele, és mi sem menjünk bele ilyen egyszerű vagy könnyű megoldásokba. Ne keressünk ilyen pillanatnyi megoldást. Ne próbáljuk így eltakarni, vagy szőnyeg alá söpörni ezt. Próbáljunk egy olyan megoldást keres, ami maradandó, ami végleges. De Jézus is mondhatta volna a kőnek, hogy oké, hát a kő változ kenyérré, és minden megoldódik. Lesz kaja is kész. Mi nem? De emlékezti magát, hogy a kenyérnél, a fizikai tápláléknál fontosabb Isten igényének a bevétele az életembe. És hát mennyivel inkább nekünk ez fontosabb. És ilyen megoldást akarj. És ugye az ige fog neked adni ilyen megoldást. Tehát amikor benne vagy egy ilyen helyzetben, akkor pláne menj az igébe. És keresd Isten megoldását, Isten válaszát erre a helyzetre. És ne keress egy könnyű megoldást. Ne gondold, hogy oké, tessék, ez milyen jó. Hanem várj Isten üzenetére. És az maradandó lesz, az majd állandó lesz. És lehet, hogy nem abban a pillanatban kapod meg, nem abban a pillanatban oldódik meg, de amikor majd megjön a válasz, akkor Isten megoldja, az maradandó lesz. És ez ezért nagyon fontos Isten igéje. Hogy vagyunk Isten igéjének az olvasásával. Hogy olvasd akkor, amikor vigaszra van szükséged. És olvasd akkor is, amikor nincs. Olvasd Isten igéjét. Így gondolkodj rajta. Ne csukd be, még nem szólt hozzád az ige. Ne kapkodd el ezt az olvasást. Ne kapkodd el Isten igényének a tanulmányozását, hanem keressétek. És én bátorítanak tényleg, és ezt már mondtam, hogy ne kapkodd ezt el, nem kell részeket átolvasnod. Lehet, hogy át kell olvasnod csak egy részt, de azt jól olvasd át. És addig ne menj tovább, még valamit ott Isten nem adott. És hogyha valami úgy elkapott, én sokszor így vagyok, hogy hát valamit Isten akar. Olvasd el újból, gondolkozz, akkor azon az egy ige versen. És újból és újból menj vissza hozzá. És kérd el Isten, hogy mit akarsz ezen keresztül mutatni? Mi ebben van esetleg ott a válaszod, a tanácsod, a vígaszod? De menj, és ne legyél olyan ember, aki nem olvasod Isten igényét. Legyél itt jól táplált ebben. És épp ezért van az, hogy sok hívő, sok keresztény elmegy a céltól, mert nem marad Isten igéjében. Mert nem tudja, hogy Isten igéjében minden megvan. És keresi másutt a választ. Tudjátok, valójában egy darab más könyvre nem lenne szükségünk. Valójában nem. Jó, hogy vannak. Nem azt mondom, hogy ne olvasunk. Nagyon jók. De rengeteg rossz keresztény könyv is van. És nagyon nézd meg, hogy mit olvasol el. És hogyha nem szégyen, akkor kérdezd meg másokat, hogy mit gondolsz erről? Hallottál erről az íróról? Csak figyelj, hogy mit olvasol. Én hallottam egyszer, egy pásztor mondta, hogy voltunk egy konferencián, és azt mondta egy másik pásztornak, hogy látod ezeket a könyveket? A 80% a rossz. Hogy nem hűséges az igéhez. Hogy van benne valami, ami nem jó. És pedig keresztények voltak. És így nagyon sok olyan van. És tudod, nagyon könnyű elmenni. Nagyon könnyű elvéteni a célt. És én nagyon kérlek, hogy ezért olvasd az igét. Mert nagyon érdekes, Jani barátom szereti ezt a példát mesélni, de tényleg egy nagyon jó példa. Tudod, ha olvasod az Isten igéjét, ha jártas vagy ebben, fel fogod ismerni a hamisat. amikor egy bankba felvesznek egy embert dolgozni, akkor megtanítják nekik, hogy mi az igazi pénz. És egy csomó igazit adnak a kezükbe. És fogniuk kell, tapintaniuk kell, megvizsgálniuk. És igazit adnak neki. Sokat. Sok igazi pénzt kap és fog. Fog meg egy 20 000-est, egy 10 000-est, egy 5 000-est, gyerünk, egy 500-as, van még 500-as? Van még 500-as, igen. 200-as nincsen. De és fogja. Sokszor, újra meg újra napokon keresztül. És amikor már az új perceibe, az új begyeibe, a bőrén érzi, csukott szemmel is, hogy igen, ez az, ott van benne minden jel, minden dolog, akkor adnak nekik egy rosszat, egy hamisat. És abban a pillanatban felismerik, hogy ez egy hamis pénz. És hogy ismerik fel? Nem a hamisat tanították meg nekik, hanem az igazit. Az igazit adták oda nekik. Tudod, és épp ezért nekünk nem a hamissal kell foglalkozni, hanem az igazival. Mert akkor fogod felismerni, hogy mi a rossz. És ezért fontos, olvasd az igét, tanulmányozd azt, gyere a bibliórákra, növekedj, hallgass bibliórákat, erősödj, és fel fogod ismerni, hogy mi a rossz. És rögtön szemet fogsz szúrni, hogy hát valami nem stimmel, én nem értek egyet ezzel. Mert olyan sok igazit kaptál. Pál ezt írja Timóteusnak, egy fiatal pásztornak. 2 Timóteus 3, 14-17-ig. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván kiktől tanultad, mivel a gyermekségettől ismered a szent írásokat. Figyeled, a gyermekségettől. Amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ifletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Olvasd az igét. Olvasd, és olvasd, és újra meg újra. És Isten bölcsé fog tenni, vezetni fog, át fog formálni, és ez hasznos, és ez az, ami téged formálni fog. És ez az, ami meg fogja változtatni majd az életedet. És ad választ, hogy hogyan éljünk, hogyan viselkedj másokkal, hogyan cselekedj egy másik emberrel. De így fogod tudni. Tehát nem egy másik könyvből. Ne vegyél egy nem tudom milyen eredetű könyvet, ami nem biztos, hogy igaz. Ragaszkodj az igazihoz. Ragaszkodj ehhez, és azt olvasd, és az vezetni fog téged. Legyél jártas Isten igéjében. Ismerd azt. Menjünk tovább, olvassuk az 5. és a 6. verset. A türelem és a vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítessék a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Ugye a cél az, hogy egységessé váljunk. Ez egy fontos dolog Krisztus testében. Azt olvassuk az igében, hogy Isten odaad áldást, ahol egység van, egy akarat van. És ugye, beszél arról is az ige, hogy egy lélek van bennünk, egy a megváltásunk, egy a keresztségünk. Igazából ugye egységben kellene lennie Krisztus testének. Olyan, mint egy család, mint egy testvériség, mint a testvérek. Egy család az akkor igazi, akkor jó, akkor példa, akkor vonzó, ha ott egység van. Ha jöttök is nálunk, mindig azt látunk, hogy veszekedés van, meg vitatkozás van, meg én egyik szobában, a Kriszti a másik szobából, hát akkor nem lenne ez egy vonzó dolog, igaz? A testvérek között, ugye? Pontos, én úgy szeretem a lányokat, amikor testvérek, akkor eljátszanak szépen. És mi Kriszti is néha, hogy csak így, mi látok, milyen jó eljátszanak. Egész délután kisértek a szobából. Bent játszanak, hogy bemegyünk, persze a szoba az teljesen felfordítva, de ilyenkor bánni kárni nem baj. De milyen jól eljátszanak. És ez olyan szép, és olyan jó minta, olyan jó példa. De van, amikor, mert ők sem tökéletesek, hát van azért feszekedés, meg vita, és van egy kislány ismerősünk, aki egyke, és hát főleg még dorogon lettünk, akkor többször volt nálunk, de még időnként most is ellátogat hozzánk, és hát ő egyke. És hát valamikor nálunk volt, és hát akkor is volt, hogy beszekedtek a lányok, és akkor volt, hogy mondta, hogy hát milyen jó, hogy nekem nincs testvérem. És ugye ő ezt látta ebben, hát persze a vita, a széthúzás, hát nem jó, hát az ki szeretne egy ilyen kapcsolatot. De valójában ugye egy testben, Krisztus testében, a családban az egység kellene, hogy legyen. És ugye ez a cél, hogy ez meglegyen. És tudod, épp ezért fontos újra Isten igéje, hogy amikor Isten igéjében vagyunk, akkor ő kiformálja bentünket. És minden családban persze van vita és van veszekedés, de ha Isten igéjében vagyunk, és ott van bennünk ez a kereső szív, akkor ő megfogja a mi szívünket, és változtatni fog, és egységessé fog minket tenni. A lényeg, hogy én az én részemet tegyem meg. Hogy én adjam oda magamat, én tegyem ki magamat Isten igéjének, az én szívemet tegyem ki Isten igéjének. És akkor ő vezetni fog, ő meg fog, át fogja formálni az életünket. És az ige mindig egy jó tükröt fog elénk állítani. És ha ott van bennünk ez az alázatos puha szív, akkor Isten ezt fogja tudni változtatni és alakítani az ő akarata szerint. És megszületik majd ez, hogy egységben legyünk. És ugye ez a cél, hogy Isten dicsőítessék. Hogy Istennek ez a vágya, hogy emberek összejönnek, és ott van Isten a központban, és dicsőítik őt. És erről szóljon az Isten tisztelet, erről szóljon egy gyülekezet, erről szóljon egy test, egy család, hogy Isten dicsőítik mindenki, egy szívvel, egy lélekkel. Nem számít, hogy ki milyen, nem számít, hogy ki honnan jött, hanem dicsőítik az Istent. És ha mindjárt felolvasok egy történetet, de először olvassuk fel a 7-től a 12. versig. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Mert mondom, Krisztus a zsidóság szolgájává lett az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéretét. A népek pedig irgalmáért dicsőítik az Istent, ahogyan megvan írva. Ezért megasztallak téged a népek között, a nevednek dicséretet éneklek. Ezt is mondja, örüljetek népek az ő népével együtt. És ezt is, dicsérjétek ki népek mind az Urat, és dicsőítse őt minden nép. Ézsaiás pedig így szólt, hajtással jött Izsai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik. Benne reménykednek a népek. Ezek a versek arról szólnak, ugye, erről a befogadásról. Ahogyan Krisztus befogadott minket, mi is úgy fogadjuk be a másik embert. Így fogadjuk el a másik embert. Ugye beszél egy kicsit ezekről az ószövetségi verseket használva, ugye, arról, hogy a zsidók azért dicsérték Istent, mert megtartotta az ígéretét, ugye elküldte a messiást. A pogányok meg azért dicsérik Istent, mert őket is befogadta Isten, és gondoskodott róluk. Tehát látjuk itt a befogadást. Isten befogadott minket. Zsidókat, pogányokat egyaránt. Nincs különbség. És csak gondolkozz el ezen, hogy Isten hogyan is fogadott be? Milyen állapotban fogadott be téged? Tökéletes voltál. Ugye nem ezt látjuk. Ő hogy fogadott be minket? Először is ugye ő keresett meg, és ránk talált abban az állapotukban, amiben voltunk. A bűneinkben, a mocsokban, a kozban. És ugye ő az, aki megkeresett, megtalált, és ugye kiragadott minket ebből az életből. Úgy, ahogy voltunk, és ugye ő volt az, aki ezt a szennyes életet, ezt a szennyes ruhát levette rólunk, megmosott, és egy új ruhába, egy fehér ruhába öltöztetett. És ugye, hogy jöttél te először? Hogy jöttél először esetleg gyülekezetbe? Lehet, hogy már nem emlékszel rá, de milyen szívvel, milyen élettel? És ugye, ne felejtsd azt el, hogy ez hogy történt. Olyan szomorú, hogy mi ezt gyorsan elfelejtjük. És persze egyrészben jó, mert Isten is elfelejtette a mi bűneinket. Nem arra akarnak emlékeztetni. De arra, hogy ő az, aki megváltott. Ő az, aki a mi bűneink ellenére befogadott minket, és megmosott minket minden bűnünkből. És ugye ezt ő tette meg. És most is ő teszi meg, amikor elbuksz. És most is ő megy el, ő fog meg, ő fordít vissza, ő szolgál feléd. És ugye ezért fontos, hogy ne emeljük fel magunkat. És ne gondoljuk azt, hogy már én külön vagy, jobb vagyok a másoknál. Hanem emlékezzem, tudjam, hogy ki vagyok. És hogy engem is Isten befogadott. És épp ezért én is fogadjam be a másikat. Fogadjam be a hitben erőtelent, a gyengét. Aki lehet, hogy nem ér dolgokat, aki megbotránkozik, de ne legyek olyan, aki elutasítom őt, vagy nem fogadom be, hanem jó, gyere be, és én az, aki vagyok, az, aki elhordozom, és leteszem az életemet, és nem élek a szabadságommal. Én sokszor beszélünk egy régi barátokkal, hogy mi hogy jöttünk a gyülekezetbe. Hogy miket kellett elszenvedniük szegény pásztoroknak, meg misszionárisoknak tőlünk, hogy miket tettünk, meg milyen életet éltünk időnként. De befogadtak minket. És újra meg újra befogadtak minket. És nagyon hálások vagyunk nekik. És hálás vagyok Istennek, hogy ő bennük egy ilyen szívet teremtett. Hogy mindig befogadtak, és mindig jöhettünk. És nagyon biztos, hogy legtöbben tudjátok, hogy a Chuck Smith, ő nagyon sokat szolgált a hippik felé, és ugye ezen keresztül indult maga ez az egész gyülekezet, és a szolgálat. És az ő szavait hadd idézzem, hogy beszélt erről a helyzetről, és hogy milyen konfliktusok voltak. És hogy a keresztények ugye hogyan viszonyultak ehhez, és hogyan fogadták, vagy nem fogadták be az embereket. Csak néhány sor. Tehát ez az idézet. Érdekes volt, hogy a hippi mozgalom idején sok gyülekezet kitárta a kapuit a hippik előtt, és megengedte, hogy együtt dicsítsenek velük, de csak abban az esetben, ha levágták a hajukat, és öltönt vesznek fel. Isten hozott, mert most már úgy nézel ki, mint mi, ezért elfogadunk. De elképesztő, hogy milyen kevés gyülekezet volt hajlandó befogadni őket úgy, ahogy voltak. Hosszú hajjal, piszkos farmerban, teljes hippi felszereléssel. Engedelmeskedjetek az én szabályaimnak, éljetek úgy, ahogy én szeretném, ahogy az emberek körülöttem élnek, és elfogadlak barátomnak és munkatársamnak. Isten hozott. De nem így kellene egymást elfogadjuk. A különbözőségeink ellenére kellene egymást elfogadjuk. Az a szeretet, amely a miénk Krisztusban, sokkal nagyobb kéne legyen minden általunk vélt különbözőségnél. A szeretet egyesítő erő kellene legyen Krisztus testén belül. Edni az idézet. Tehát látod, ez a befogadás, hogy ahogy van, és ezért emlékezz esetleg te is arra, hogy te hogy jöttél, és téged hogy fogadtam be. És tedd ezt te is az emberekkel. És fejezzük be a 13. versem. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Ez egy bátorítás itt, egy áldás kívánás. Van reményünk. Nagyon fontos, hogy ebben a helyzetben, hogyha esetleg így nézel magadra, hogy hitben erős vagy lehűlik hitben gyenge, de nehéz esetleg egy viszony valakivel, nagyon fontos, hogy soha ne az emberre néz, se a másikra, sem pedig magadra. És ne is nézd úgy, hogy áll, úgy sem lesz változás. Mert nézd meg Istent, hogy ő viszont képes változást hozni. Azt mondja itt, hogy a reménység Istene pedig, a reménység Istene. Nézd Istenre, és Istenben pedig mindig van reményünk. Mindig van egy bizakodásunk, mindig lehet egy reménység, hogy Isten bármit megtehet. Hogy Isten bármit elvégezhet. Bárkit megváltoztathat. Engem is, őt is. És egyszerűen Istenben reménykedünk. És ugye a reménység Isten pedig töltsön be titeket hitben teljes örömmel, békességgel. Hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Nagyon érdekes ez a szó itt, hogy másik fordításban van. Na mindegy, ezt most kiadjon, mert ebben nem vagyok biztos. Inkább nem mondom. De azt látjuk, hogy ha Istenre nézünk, akkor lesz bővölködés. Akkor ha Istenben bízunk az ő igéjében, akkor ott lesz változás is. És tudod, soha nem magad erejében kell bíznod, vagy magad erejére kell támaszkodni. Hanem itt is látjuk, hogy a reménységben a Szentlélek ereje által, hogy támaszkodhatunk Isten lelkére, és meg lesz az erő. Mi lépjünk, mi engedelmeskedjünk, lép ki ebben, és Isten meg fogja adni a győzelmet. Csak ne vonulj ebbe hátra, ne vonulj vissza, ne add fel, hanem menj az Isten elé, kérdelezd tőle, lép bele ebbe a harcba, tedd le az életedet, szolgáld, és Isten meg fogja adni az erőt. Csak te tedd meg a te részedet, lép ki ebben, egy hitben, és ezt is ugyanúgy hitben kell megharcolnunk minden egyéb más. És ezt sem a mi erőnkből kell, hanem Isten erejével mehetünk. És meg lesz ez a bővölködés. És ez a bővölködés szó, ez egy ilyen méltóságot, vagy egy ilyen megbecsülést, vagy egy ilyen dicséretet is jelent. Hogy Isten megadja ezt. Hogy sokszor az emberi kapcsolatokat olyan könnyen feladjuk, és olyan nem érdekel. Nem harcolok tovább, használom az én szabadságomat, de ilyen hatalmas, dicsőséges dolgokat hagyunk ki, méltóságot, megbecsülést, és hiszem, hogy kihagyjuk Isten munkáját. Csak merjetek szigorúbb életet élni, merjetek leadni ebből a szabadságból, és Isten nagyon meg fogja ezt áldani. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük neked ezt a mai estét, és köszönjük a te igédet. Köszönjük, hogy ma is így megfoghattuk, megtapinthattuk a te szavadat. És Uram, kérlek, hogy tényleg tegyél minket jártassál a te igéd ismeretében. Hogy ne tudjunk bedőlni hazugságoknak, ne tudjunk elhinni fonák dolgokat, és meg tudjunk állni, Uram, az igazságban. Kérlek, hogy így készíts fel minket, taníts minket. És kérlek azért is, hogy tényleg jól bánjunk egymással. És úgy Jézus, ahogy te tetted azt, hogy az az indulat legyen meg bennünk. Hogy ne a magunk hasznát nézzük. Ne magunknak kedvezzünk, ahogy te sem azt tetted. És hogy esetleg, amikor gyaláznak, vagy amikor akkor hátrányt szenvedünk ezek miatt, akkor is hogy merjünk reménykedni benned, és bízni benned, és hozzád meneküljünk, ne elfussunk a probléma elől, ne keressük a könnyebb megoldást, a gyors megoldást, hanem bizakodjunk benned, hogy te neked van egy bölcs, egy mennyei bölcsességből való válaszod, ami megold minden helyzetet. Köszönjük, Úr Jézus, hogy olyan hatalmas kincseket adtál nekünk, és hogy amiket így elrejtettél, azokat most itt nekünk adott. Kérlek, hogy adj még többet magadból, és hadd lakjunk jól ezekből a kincsekből, ezekből a mennyei táplálékokból. Áld meg, Uram, az esténket, légy itt velünk, és dicsőj meg, Uram, a közösségünkben is. Jézus nevében. Amen.